gesagt, dass ich dich versteh. Ich versteh es, dich auszunehmen, bis nichts mehr geht. Du hast mir gesagt, dass du mir vertraust. Ich vertraue drauf, dass du mich aufbaust, während ich dich aussaug. Ich erwürg dich im Schlaf, hast du wirklich gedacht? Ich sei schwach, so wie du, hast du das wirklich gedacht? Typisch, du bist so dumm und naiv. Mach mal die Augen auf und du siehst. Ich nehm dein Geld, deine Frau und dein Selbstvertrauen. Du willst mein Freund sein, Hurensohn, du hältst mich auf. Dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Der Falsche, dem du einfach alles gibst. Es macht Staat, wenn der eine zu dem anderen hält. Durch dick und dünn, auch wenn alles um uns zusammenfällt. Ich bin am Boden und du hilfst mir auf, gibst mir die Kraft, die ich brauch. Du bist mein Freund, ich kann dir vertrauen. Und ich stech dich von hinten ab, wie ein Psychopath. Denn egal ist, ob du Gefühle hast. Sobald ich kriege, was ich will, bin ich weg. Sobald ich habe, was ich brauche, bist du für mich nur noch Dreck. Bist du für mich schon noch Blech? Ich nehm dein Geld, deine Frau und dein Selbstvertrauen. Du willst mein Freund sein, Hurensohn, du hältst mich auf. Dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Der Falsche, dem du einfach alles gibst. Du stärkst mir den Rücken und ich breche dir danach. Ich reiche dir die Hand und du leckst an meinem Arsch. Denn dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Der Falsche, dem du einfach alles gibst. Seite an Seite, du gehst an meiner Seite, an einer Leine. Denn dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Ich bin dein Geld, deine Frau und dein Selbstvertrauen. Du willst mein Freund sein, Hurensohn, du hältst mich auf. Dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Der Falsche, dem du einfach alles gibst. Du stärkst mir den Rücken und ich breche dir danach. Ich reiche dir die Hand und du leckst an meinem Arsch. Denn dein Partner war ich nie, aber dein Parasit. Der Falsche, dem du einfach alles gibst. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskiradio.pl. Tja. Wie siehst du schon wieder aus? Wieso sitzt du schon wieder auf der Couch? Wieso bist du immer noch derselbe Spaß? Wieso bist du nicht besser, als du gestern warst? Warum bist du nicht fleißig? Warum bist du so scheiße? Warum bist du schon 30? Weil du nix auf die Reihe kriegst. Nichts. Du bist einfach peinlich. Du funktionierst nicht. Nichts ist gut so wie es ist. Nichts. Mach es richtig und gieß dir ein Kanister Benzin über den Kopf und brenn. Brenn. Komm schon, setz deine Welt in Brand. Brenn. Brenn. Komm schon, steck dich selber an. Brenn, brenn, brenn, brenn. Mach jetzt, ändere was, komm schon. Brenn, brenn, brenn, brenn. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Es muss weitergehen, weiter egal wohin. Weiter bis alle um dich rum mit dir zufrieden sind. Weiter bis keiner mehr meckert, weiter bis keiner mehr fragt. Weiter bis Mama und Papa zufrieden sein können. Sag, wo ist der Masterplan? Warum sitzt du nicht im Mercedes, sondern stehst in der Straßenbahn? Jeder hat sein Ziel erreicht, du bist nicht mal im Rennen. Keine Zeit für eine Auszeit, Zeit um zu brennen. Du funktionierst nicht, nichts ist gut so wie es ist. Mach es richtig und gieß dir ein Kanister Benzin über den Kopf und brenn. Brenn. Komm schon, setz deine Welt in Brand. Brenn. Brenn. Komm schon, steck dich selber an. Brenn. Brenn. Brenn. Brenn. Mach jetzt, ändere was, komm schon. Brenn. Brenn. Brenn. Brenn. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Du lässt nach, gib endlich Gas. Was ist los mit dir, Junge? Was ist los mit dir? Wovor hast du Angst, Junge? Was ist los mit dir? Was ist los, du Versager? Was ist los mit dir? Du lässt nach, Junge, gib endlich Gas. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Mach jetzt, ändere was, komm schon, brenn. dich selber an. Brenn, brenn, brenn, brenn. Mach jetzt, änder was, komm schon. Brenn, brenn, brenn, brenn. Was muss mein Leben? Mein Leben muss brennen. Brenn, brenn, was muss mein Leben? Kanclerz, kanclerz jak nic, kancler und Söhne, kanclerz i synowie z kraju, którego nazwy może nie będę wymieniał. Chociaż oczywiście zrealizowali nasz dzisiejszy leitmotiv późnym kwietniem, łoje szpetnie, szczególnie pod szpetnie się bardzo ładnie podwiązali. Nie, nie jest to Austria ani Szwajcaria. Strefa małpa polskieradio.pl. Zachęcam do pisania listeli. Natomiast smyki od 71335 to kosztowna bardzo sprawa, więc może nie będę propagował, bo potem dr Wilczur zostanie oskarżony o drenowanie kieszeni słuchaczy. Zespół Kanzler und Söhne z płyty, którą no, męczymy od jakiegoś czasu, jeszcze pomęczymy chyba chwilę, która zwie się Durch die Wände. 7 minut po pierwszej. Wiem, że o tej porze na pewno żaden germanista nie słucha. Mogę sobie czytać, jak mi się żywnie podoba, czyli Durch die Wände przez ściany. To oczywiście moje domniemanie, ale germaniści wiedzą lepiej, ale oni o tej porze na szczęście śpią. W bardzo dziwnych sprawach przychodzą do nas listele, na przykład taki od Kamila. Mnie dzisiejsza muzyka świetnie nastraja przed Runmagedonem Ultra, który biegnę majówkę. 45 km po górach ze 150 przeszkodami, jak ściany liny, małpie gaje, dźwiganie pod górę worów z piachem i czołganie pod zasiekami w błocie. No to nie dziwię się, że w ramach treningu Kamil zaserwował sobie taką mękę i udrękę jak strefa rock'n'rolla wolna od Angola. O, to cię świetnie przygotuje do Runmagedonu. Mogę chyba z tego zrobić jakieś hasło właśnie promocyjne audycji. Przyda się przed Runmagedonem. Inni z kolei, tak trochę bardziej osobiście, Marcin na przykład. Ostatni raz pisałem do tej audycji 10 lat temu, jak miałem nogę w gipsie. Dziewczyna wtedy mnie rzuciła, że niby była wtedy w ciąży. Teraz mam dwóch chłopaków. O, może nie będę dalej czytał. Oczywiście z kim innym, a mam nadzieję, że chodzi o kobietę, no. Dom, drugie mieszkanie, nie mam kredytów i spokojnie zbieram na Mercedesika. Tutaj pragnę zauważyć, to już mówię ja, dr Wilczur, że kiedy słuchacz słuchał strefy, miał nogę w gipsie, dziewczyna go opuściła i tak dalej. Kiedy nie słuchał strefy, dorobił się tego wszystkiego, o czym pisał w dalszej części listu. Pod rozwagę. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. No to teraz będzie muzyka z miasta radości, jak kiedyś określiła to miasto nasza słuchaczka wierna Basia, która mam nadzieję, że pod wpływem strefy zaczęła uczyć się rumuńskiego. Mam nadzieję, że doniesie nam też w sprawie tekstów tego zespołu, który zwie się Anteos. muzyka z miasta radości, tak przynajmniej twierdzi Basia, nasza długoletnia słuchaczka, która mam nadzieję, że pod wpływem strefy zaczęła uczyć się rumuńskiego i tak właśnie określiła Bukareszt. No ale dla Basi być może każda stolica jest miastem uciechy, więc to na odpowiedzialność Basi podaje, że z Bukaresztu, miasta radości, zespół Anteos, nawet Basia zadeklarowała się, że będzie tutaj tłumaczyć, o co chodzi. A więc tytuł tej płyty, Semincja Daka, dackie korzenie. Dacja, jak pisze Basia, to wie pan, czy nie? Tam mieszkali Dakowie i wyprodukowali Dacię, taki samochód. To dziwne, bo mój mechanik twierdzi, że Dacia jest francuska. Dacja leżała na terytorium dzisiejszej Rumunii, tak z grubsza konkluduje Basia. Tutaj z kolei dodam od siebie, jako lingwista stosowany, że miałem do tej pory taką dosyć karkołomną, rewolucyjną teorię lingwistyczną, że rumuński to tak naprawdę język polski, tylko trzeba dopisywać ul do słów rumuńskich, do słów polskich i mamy rumuński. I to się sprawdzało w przypadku doktora, doktor po rumuńsku, doktorul, motoru, motor po rumuńsku, motorul, traktoru, traktor po rumuńsku, traktorul. Niestety w tym wypadku, w przypadku pierwszego utworu, bratul, Basia donosi, że należy czytać bracul, może to dlatego, bratul to nie jest brat po rumuńsku. Brat, bratul, bracul, bracul to ramię. No niestety, Basia zrujnowała moją koncepcję lingwistyczną. Donosi też Basia, to taki widać dialog mój z Basią teraz, że gdzie ja to miałem? Haha, chyba już tego nie znajdę. Ja dodam, że moją nauczycielką jest Dana, też lingwistka stosowana. No to mamy pracę domową dla Dany. Może by Basia nagrała zajawkę rumuńską. Bo czegoś takiego nie mamy, a bardzo by nam się przydała. To tak na obraz i podobieństwo tych wszystkich zajawek, które w strefie tutaj mamy. No dobrze. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Kontakt z audycją. O tym 71335 nie wspomnę, bo to Złocisz 23 z okładem. Kogo na to stać? 21 minut po pierwszej. No było tak trochę smętnawo. To może coś weselszego. Tak jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Stu luzy skandaliczne łobuzy. Nazywają się Spok Antheguai. Que tu veux, c'est pas pour ça. the jet set to bode ta piscina weg du shoppen je de mine la vie pour toi c'est high tech toujours du high tech mais ta philosophie ne vaut pas un coupé ta voiture est brillante mais fais plutôt briller ton esprit tu contrôles ton image à quoi ça sert si tu m'ennuies de faire les bijoux n'ont jamais fait les belles ça m'a force de vouloir parader tu te cries tu te crames là, tu fais tout ce que tu peux pour te surveiller 24 sur 7 sans arrêter c'est le père et le charme et du chasse le naturel tu te veux plus fort et plus beau mais au bout du compte les victimes reviennent au galop tu contrôles les berbères rien voir t'auras pas mon respect en roulant dans une jaguar t'as beau accumuler toutes les richesses que tu veux c'est pas pour ça que tu liras plus d'estime dans mes yeux La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Che musica suono, gli spook and the guai. Rock, ska, punk, punk, reggae, pezzo, techno, folk, Irish, cop, lounge, music. Comment peut-on ne pas parler de rien dans les doigts et pour les diplômes, zéro les autres, je ne sais plus tellement tout ça me semble loin. Mais sans mentir, y'avait pas l'ombre d'un musicien. Dans une histoire pour les enfants sages, à notre chevet seraient venus les rois mages. Mais la carabosse qui avait l'avantage a fait de nous des abonnés de l'autoroute à péage. C'est pas gênant, mais là je m'étonne. Et je me pose une question pour les pitchouins de la Garonne. On a quand même joué à Rome. J'ai l'en passe qu'en même temps, ça nous a permis, même loin des berges de la Garonne. Même loin du vent de temps, mais dans le rouillard, sous la pluie perdue, dans les intempéries, avec des têtes de pas d'ici. De faire tous front comme un seul homme, y'a pas mal de. Aïe peor, aïe peor en la plaza, aïe peor, aïe peor en la plaza, aïe peor, aïe peor en la plaza, aïe peor. Aïe peor, aïe peor en la plaza, aïe peor, aïe peor. Face au choix de la vie, c'est chacun sa tentative. On a opté à fond pour l'aventure collective. C'est plus un groupe, c'est une coopérative. Ici y'a pas de starlette. Et pour nos embrouilles, on n'a pas besoin de huissier. On taille nous-mêmes les constats qu'on a mérités. On vit attrapés comme des hyènes enragés. Et continuer comme des gamins dans la cour à la récré. Digamon, digamon, digamon, mon mon. Mais c'est we love the life we live. Mais quand we live the life we love. I would say that's the reason why we feel so lucky. That is the reason why we feel so lucky. Hay peor, hay peor en la plaza, hay peor, hay peor en la plaza, hay peor, hay peor en la plaza, hay peor. Hay peor, hay peor en la plaza, hay peor, hay peor en la plaza, hay peor, hay peor en la plaza, hay peor. No i dzięki naszemu kronikarzowi Siwemu dowiemy się, kiedy ostatnio byli prezentowani byli, czyli zespół Spok Anthe Gwei. Ciekawe, jak to wszystko czytać. No i przydałby się jakiś prawdziwy lingwista stosowany, a nie tam jakiś doktor Wilczur. Dawno tych weteranów strefowych u nas nie było. Debiutowali w lutym 2009, a ostatnio odtwarzani w listopadzie 2014 roku. Zryta płyta podsumowuje Siwy. No i rzeczywiście. Polak nie brzeg, Amerykanie z niebiem dos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. Strefa strefa@polskieradio.pl albo 71335. Nie polecam, bo to od razu Złocisza 23 należałoby uiścić, ale skoro piszą i to ładnie piszą, to dlaczego nie przeczytać? Ktoś, a znamy numer telefonu, napisał tak. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola to strefa ruska. Zważywszy, że niektórzy, a właściwie wiele osób twierdzi, że strefa jest do bani, no to już mamy banię ruską, a do bani ruskiej to ja chętnie. Jeszcze jakby ktoś mi witkami przyłożył. No to już by było naprawdę miło. W innych sprawach ktoś napisał, że Dacia jest tak francuska jak Trabant litewski. Basia radzi zmienić mechanika. No nie wiem, może ktoś się naprawdę na tym zna. Czy Dacia jest francuska? Któraż to godzina? W pół do... O, mało czasu, króca bomba. Trzeba naprawdę pomykać z naszym leitmotivem. Późnym kwietniem łoje szpetnie. No, to będzie szpetnie brzmiało, ale przynajmniej trochę się da zrozumieć, bo będzie po słowacku, czyli dla większości słuchaczy po czesku. I nie wiem, czy ktoś się będzie bardzo śmiał. No, da się coś tam zrozumieć. O, kto by pomyślał, że Słowacy o takich samych sprawach, co Polacy, trudnych, złożonych. Nazwa tego słowackiego, acz dla większości słuchaczy czeskiego, zespołu bardzo niesłowacka, Editor. Nikdosa nie pytał, czy sa chcem narodzić, preto mi nie radzie, ako mam teraz żyć. Mój život, moja vec, złożcie sa na veniec. Prišiel som, videl som, ďakujem, nechcel som. Nechajte si váš chorý svet, fakt mu nechcem rozumieť. Nechcem byť počet. Witamy, zdrawiamy, macie masło na chławę. Każdy z was dobre wie, kto za wahań nie żerie. Precios nie taki, taki równaki, żadnie widziazi. Słowacki, chociaż można byłoby przypuszczać, że czeski, zespół Editor, to też w ramach pewnie zryta płyta, dawno ich nie było, a przypominamy od czasu do czasu, bo można na przykład się przekonać, że język czeskopodobny, który da się zrozumieć, to słowacki, a czeskopodobny, którego się nie da zrozumieć, to czeski. W tej sprawie też Kuba z Barlinka dziękuję za zestaw słowacki, przecież to wprost słychać, że to zupełnie inny od czeskiego język, nawet doktor Wilczur dojrzewa i dorasta. Być może po wakacjach będzie tak, że w jednej audycji będzie mógł być zagrany i język słowacki, i czeski. Tak, tak, po wielu latach dojrzałem do tej decyzji. To wszak zupełnie inne języki. W sprawie Daci, no jednak okazuje się, że niektórzy popierają koncepcję doktora Wilczura. Tu też Kuba z Barlinka. Nie znam się na samochodach, ale ta francuska Dacia jest chyba podobna do polskiego Fiata. Ewentualnie jak słowacki jest Bentley produkowany w Bratysławie w fabryce pewnego niemieckiego koncernu. O polskim świecie wspomina też Marek z Krakowa. Chłopaki, w tej samej chwili pomyśleliście o tym samym. Skontaktuję was, uściśniecie się, porozmawiacie o tym, co was łączy. Naprawdę, nie wstydźcie się, chętnie was sparuję. Marek, co to za jałowa dyskusja o tej Dacii? Czy nikt na to jeszcze nie wpadł, że Dacia jest tak rumuńska jak polski Fiat Polski? No dobrze, ale obawiam się, że nie damy rady porozmawiać o motoryzacji, bo 20 minut do końca audycji, a tu przecież trzeba grać, bo to audycja muzyczna, a nie nawet słowno-muzyczna. No dobrze, to było tak, powiedziałbym, wartko, dynamicznie, energetycznie, nawet połoili trochę, no to czas może na jakichś intelektualistów. Ci intelektualiści pochodzą z Norwegii. Nazywają się Kaisers Orchestra. Hade jag inte en pensel sko i maten och en klang. Pizza av ditt smil lika brett som ett lang. Behållt i blick men jag har fått ett temperament. Klädde dig i kvitt men du var till som en sang. Allt som kunde vara så romantiskt. Där så skulle jag vara intressant. Sa du måste hålla på med det så var det. Att du måste finna mogen ut och skog i mitt. Kvart och kvart till sin. Så det finns ju vet en gutt en bättre man. Tio stor lika stel som dagen var lang. Och alla två pakke blick så jag är svart kvitt. Når jeg stod frem, blev blikket bare blankt. Alt kunne være mit ansigt. Ja, så kunne jeg jo klinge sang. Og så var det mig, gør det igen drøm. Det som var en drøm, gør det igen løgn. Men det var du som jo mig til den bastardsøn. Stick for stick, ich hätte Hand an meinem Bewender. No i czas na intelektualistów też się znalazł. Kaizers Orchestra z Norwegii. Jak pisze siwy nasz kronikarz, ale i komentator tego, co dzieje się w strefie, bo zawsze na niego o późnej porze drugiej godziny audycji, czyli na przykład za 12 minut druga, można liczyć. W tej sprawie napisał: jakoś mi początkowo nie podeszli, ale z czasem bardzo ich polubiłem. Chyba do niektórych artystów trzeba dojrzeć. No tak, do Kaizers Orchestra to właściwie można dojrzewać. To może tylko gwoli ścisłości przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie ze swojskim leitmotivem, późnym kwietniem, łoje, szpetnie, ale płodozmian i trójpolówka w audycji muszą być. Sprawdzam, czy może jakieś smyki, mam nadzieję, że nie, bo to przecież słuchacze się tylko wykosztują. 71335. A prawda jest taka, że czasu bardzo mało, więc pewnie w ramach płodozmianu teraz będzie nieco weselej. Nóżka będzie sama chodzić, chociaż zrozumieć się nic nie da, a to przecież język sąsiadów. Z Litwy. Saint Oil Sand. Sain mut miettimään, sanat päätä pengertää, mitä tästä käteen jää. Suru kyllä käydä saa, kunhan ei jää asumaan, päästä lentoon tuulen mukanaan. Yeah. Hetkiksi en sulle rupia, iäksi en sulle kelepaa. Hetkiksi oli sulle huvia, lento vieras harha. Ech, doktorze, doktorze, znowu nie ta wajcha. Jednak za 9 druga to nie jest czas na zajmowanie się audycją. No to może wreszcie poprosimy jakichś Litwinów. Kaszkasia latej, suszu kołynej, su grą się cytrina i rzędzie ilgiej. Maszoko, planoko, dar, paper na pryloko, galwej, pisty, bus, płety, rus, maj, sydi, teli, szoka, i pasa, morina, szantolin, tolin, tolin, irmian, ulis, sianek, skrodo, z debesin, kamikace, skrodo, termin, termin, termin, o nas, guli, mian, kalno, i spokso, na ocztym, i kamikace, skrasi, varo, termin, erkiem, ulis, Čekaj po springo debesim i kamikazes Plano te kratan, že mi nerkaj minulis Po springo debesim We'll be right back. i resztka gwiazd. Nie będę zmysły link z was, osiągnęli raz. Tylko scenarii jego lat dowodą. Rękę to patrzcie mogę, jest te klasy maska. Kasa szczęście nie łup, i resztka gwiazd. Nie będę zmysły matras i tych pary raz. Było po litewsku. Oczywiście nikt nic nie zrozumiał. A to język w końcu sąsiedzki. Saint Oil Sand to też nie jest litewska nazwa, ale język jak najbardziej. Wszystko należałoby sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz podaję ten namiar. polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby potem sobie łowić do woli tę muzyczną rybę w sieci. Wyjątkowo wiem, co będzie za tydzień, ale to może powiem o tym po tym, co nam zostało. Ładny finał. No to na ładny finał zapowiem to, co za tydzień, a za tydzień, ponieważ jakoś tak majówka nas obejmie, a jak jakieś polskie święto nas obejmuje, to oczywiście w strefie Leitmotiv cały świat gra polski czat, gdzie polskie utwory albo śpiewane po polsku w wykonaniu innych, czyli zagranicznych podmiotów wykonawczych. Jak to możliwe? No to trzeba być z nami za tydzień o tej samej porze, ze środy na czwartek. To już będzie co prawda czwarty, ale w końcu po majówce trzeciego, więc ten Leitmotiv będzie pasował jak ulał. Tymczasem trzeba się już pożegnać. A jak się pożegnamy? No! Pożegnamy się tak, żeby nikt nic nie zrozumiał, czyli po fińsku. Mikä sai mut miettimään sanat päätä pengertää. Mitä tästä käteen jää? Suru kyllä käydä saa, kunhan ei jää asumaan. Päästä lentoon tuulen mukanaan. Hetkiksi en sulle rupiaa, iäksi en sulle kelepaa. Hetkiksi oli sulle huvia, lento vieras harha kuvia. Jokainen kai tavallaan elämänsä kulottaa. Miks polttaa risukasat talot maat? Lähdit tänään eilenkin niin monen kertaan ennenkin. Sain sanotuksi sulle viimeinkin. Hetkeksi en sulle rupiaa, iäksi en sulle kelepaa. Hetkeksi oli sulle huvia, lento vieras harhakuvia. Se ainainen on niin ohi kiitävä. On aina yhtä kylmä ja viiltävä. Etkö meinaakaan hidastaa? Hetkeksi en sulle rupiaan, iäksi en sulle kelepaan. kaikiksi oli sulle huvia. Vento vieras harakuvia. Hetkeksi en sulle rupia. Iäksi en sulle kelepaa. Hetkeksi oli sulle huvia. Vento vieras harakuvia. Na trójkowym zegarze minęła druga.